ข่าวหน้ากลุ่มตอนที่4 ฮ่าคณะนักวิจัยระดับนานาชาติได้ข้อสรุปออกมาคือกรรมพันธุ์เป็นตัวกำหนดว่าเด็กคนไหนจะชอบรังแกเพื่อนเด็กคนไหนจะยอมตกเป็นเหยื่อให้เพื่อนรังแกแถมเด็กจำนวนถึง3ใน4คนเสี่ยงที่จะเป็นเหยื่อให้คนอื่นรังแกอีกต่างหากอย่างนี้ก็แปลว่านิสัยเสียๆแก้ไม่ได้นะสิ คนเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นกำเนิดทุกคนจักต้องเป็นทายาทรับผลกรรมอันก่อไว้ด้วยตนเองเสมอไม่มีข้อยกเว้นความจริงนี้แม้แต่ฤาษีชีพรายที่ทรงอภิญญาสามารถระลึกชาติได้และรู้เห็นการเกิดตายของเหล่าสัตว์ก็สามารถยืนยันได้เช่นกันไม่แต่เฉพาะนักปฏิบัติธรรมภาวนาในขอบเขตพุทธศาสนาเท่านั้นผู้ที่ทราบการจุติและอุบัติของตนเองและสัตว์อื่นย่อมเล็งเห็นการไหลไปตามกรรมคือใครทำกรรมขาวไว้มากก็ไปที่สว่างใครทำกรรมดำไว้มากก็ไปที่มืดประดุจคนบนยอดเขาสูงย่อมเห็นด้วยตาเปล่าอย่างถนัดว่าเพราะเลี้ยวซ้ายจะลาดลงต่ำเลี้ยวขวาจะขึ้นสูงแต่ตรงไปจะตกเหวในขณะที่คนยืนบนระดับพื้นณจุดนั้นไม่อาจทราบถนัดว่าขวาซ้ายหรือตรงจะพาไปพบกับอะไรณวันนี้เทคโนโลยีก้าวหน้าขนาดทำให้นักวิทยาศาสตร์เริ่มไหวตัวชักจะระแคะระคายบ้างแล้วว่ากำเนิดมนุษย์ไม่ใช่เรื่องบังเอิญในนามของพันธุกรรมทุกอย่างถูกวางแผนไว้หมดแม้กระทั่งใครจะมีนิสัยอย่างไรใครจะเป็นฝ่ายกระทำหรือฝ่ายถูกกระทำแต่ความรู้นี้อาจก่อให้เกิดความเข้าใจที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนได้ง่ายๆเหมือนที่ในอดีตเมื่อบางคนเชื่อเรื่องกรรมวิบากก็เชื่อแบบงมงายว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตนั้นล้วนเป็นผลบันดาลขึ้นโดยอดีตกรรมในชาติปางก่อนซึ่งพระพุทธเจ้าก็ทรงแก้ความเข้าใจเสียใหม่ว่าตาหูจมูกลิ้นกายและสภาพจิตใจแบบหนึ่งๆคือผลของกรรมเก่าแต่เจตนาอันกำหนดได้ในปัจจุบันคือกรรมใหม่อาจจะเป็นเหมือนเดิมหรือต่างไปเป็นคนละคนได้สุดแท้แต่จะเลือกเอาระหว่างยังมีชีวิตมนุษย์กรรมพันธุ์ที่กำหนดให้เด็กคนหนึ่งเป็นฝ่ายรังแกเพื่อนบ่งบอกว่าเด็กคนนั้นสืบนิสัยเสียๆที่เคยมีมาก่อนในตัวตนเก่าในชาตินี้องค์ประกอบมูลฐานทางกายของเขาจึงกระตุ้นต่อมอยากรังแกคนอื่นตั้งแต่ยังเล็กแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะหมดสิทธิ์ดัดนิสัยตนเองขอเพียงเจอใครหรือเกิดแรงบันดาลใจแรงพอก็อาจกัดฟันห้ามใจตนเองตั้งใจพัฒนาตนเองให้กลายเป็นลูกผู้ชายที่รักจะปกป้องคนอื่นได้ลูกโซ่ของกรรมเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงทิศทางได้หรือแม้กระทั่งตัดให้ขาดเข้าสู่นิพพานไปเลยก็ยังไหวและโอกาสของความเป็นไปได้ที่จะเลือกก็คือเมื่อมีวาสนาพอจะเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาเพราะความเป็นมนุษย์คือศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงส่วนพุทธศาสนาคือเข็มทิศที่บอกได้ดีที่สุดว่าควรเปลี่ยนแปลงไปในทางใดบทความจากนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่35อ่านโดยโจโฉหรืออนุสรตรีโสภา สิ่งที่เธอนั้นต้องเจอสิ่งที่เธอต้องทุกข์ต้องทนด้วยเหตุผลได้แต่โทษฟ้าโทษดาวแต่ในความจริงที่เป็นทุกอย่างดาวแม้เพราะเธอจะร้ายจะดีมันอยู่ที่ตัวเธอนั่นเองอยากให้ลองดูเรื่องกันคือการกระทำของเธอไม่คิดในใจอาจคอยส่งผลร้ายอาจลึกลับแต่มันคงคือการส่งผลของกันที่ทำอะไร